Kona niepodległa polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Drużynowano medal, indywidualnie trochę gorzej. Za chwilę w serwisie podsumujemy pierwszy konkurs w skokach narciarskich w Wiśle. Sąd zdecydował, że ojciec 12-latka z Podkarpacia, którego szukano przez dwa dni, powinien trafić za kraty. Prokuratura stawia mężczyźnie bardzo poważne zarzuty. W Bułgarii przeciwko niskiemu standardowi życia, we Francji przeciwko podwyżkom cen paliw. W tym serwisie Trójki także o protestach w Europie. Za nami pierwszy weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich. W Wiśle konkurs drużynowy wygrali Polacy. Konkurs indywidualny Rosjanin Jewgenij Klimow. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch zajął czwarte miejsce. Więcej Kuba Niziński. Mimo że wczoraj żaden z Polaków nie stanął na podium konkursu indywidualnego, weekend można udać za bardzo udany, powiedział prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Ten pierwszy układ sił, jaki już po tym pierwszym Pucharze Świata mamy, jest taki jest. W tej ścisłej czołówce są Polacy, drużynowy konkurs wygrany. Cieszymy się i jesteśmy z tego początku zadowoleni. Wczoraj najlepszym naszym zawodnikiem był Kamil Stoch, który zajął czwarte miejsce. Szósty był Piotr Żyła, a ósmy Dawid Kubacki. Po raz pierwszy w historii zawody Pucharu Świata wygrał Rosjanin Jewgenij Klimow. Z Wisły dla Trójki Kuba Niziński. Więcej o weekendzie z Pucharem Świata w Wiśle już za kilkanaście minut w naszym porannym. Zapraszamy do Trójki. Sąd zdecydował o aresztowaniu ojca 12-letniego Daniela z Izdebek na Podkarpaciu. Chłopiec błąkał się samotnie przez dwa dni, odnaleziono go w czwartek. Wobec Krzysztofa S. wszczęte zostało śledztwo. Pierwszy zarzut dotyczy doprowadzenia osoby małoletniej do czynności seksualnej. Drugi, narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia. Rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Beata Piotrowicz. Wobec podejrzanego prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy i sąd rejonowy w Brzozowie wniosek prokuratora uwzględnił i tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego zastosował na okres 3 miesięcy. Aktualnie śledztwo trwa, trwają intensywne czynności dowodowe z uwagi na dobro rodziny i dobro śledztwa. Nie ujawniamy w tej chwili żadnych szczegółów tego postępowania. Małżeństwo ma 10 dzieci. Po ostatnich wydarzeniach wszystkie trafiły do placówki opiekuńczej. W nocy z 18 na 19 listopada 1918 roku z radiostacji warszawskiej Cytadeli wyemitowano alfabetem Morsa dokument podpisany przez Józefa Piłsudskiego. To była depesza, która ogłaszała światu powstanie niepodległej Polski. O północy jej treść przypomniały wszystkie anteny Polskiego Radia. Do pana prezydenta Stanów Zjednoczonych, do królewskiego rządu angielskiego. Jako wódz naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego. Rząd polski zastąpi panowanie przemocy, która przez 140 lat ciążyła nad losami Polski. Mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Wódz naczelny Piłsudski. Depesza rozesłana do wiadomości całego świata miała być wsparciem dla Polaków, którzy wciąż dążyli do oswobodzenia i scalenia wszystkich regionów. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. W całej Bułgarii mieszkańcy protestowali wczoraj przeciwko drożyźnie i niskiemu standardowi życia. Domagali się także dymisji rządu i rozwiązania parlamentu. Blokowane były ulice i przejścia graniczne. Interweniowała policja. Tymczasem we Francji znów blokowano drogi. To był kolejny dzień akcji przeciwko zapowiedzianym podwyżkom cen paliw. Przede wszystkim oleju napędowego. I to prawdopodobnie nie koniec, relacja Marka Brzezińskiego. Blokowano ruch jadąc w żółwim tempie autostradą A4 wiodącą m.in. z Polski przez Niemcy do Paryża. Podobne akcje organizowano w Toulouse i w Bordeaux, ale rząd nie chce jednak ustąpić. Minister ochrony środowiska François de Rugy minimalizuje rozmiary protestu. Ta mobilizacja była znacząca, ale nie taka znów wielka, jak to przedstawiano. Trzeba brać pod uwagę opinię wszystkich Francuzów. To była tylko ich część. Przedstawiciel tych ostatnich wyjaśnia, o co chodzi protestującym. Dzisiaj,

Depeche Mode na dobry początek dnia i dobrego, na dobre rozpoczęcie całego tygodnia nowego. Witamy, kłaniamy się Państwu, 12,5 minuty po 6. Jeszcze nie powiedziałem, że można, już. Tak, rzeczywiście spadło coś. Tradycyjnie pora na Andrzeja Rosiewicza. Oczywiście spadł zdrajca nocą i cicho legł. No właśnie, wstań Zenek, wstań. Mam nadzieję, że pan Zenon już na nogach. Nie mówiłem, że można, ale państwo korzystają. Bardzo proszę, oczywiście zawsze można korzystać. 227 trójek, Piotr Łodej czeka, ranek małpa polskieradio.pl, a także 71335. Zaczynamy poranną audycję, a zaczniemy od wspomnienia. W pięknym wieku, 92 lat, kilka dni temu odeszła od nas Regina Bielska. Ładny chłopiec profiluje o was. Niech mnie przytula, niech mnie rozczula, bo żyje się raz, żyje się raz, żyje się raz, żyje się tylko raz. Jak wiadomo, nie stoi w miejscu czas. Trwano niedługo i znalazł drugą, bo żyje się raz. Żyje się raz, żyje się raz, żyje się tylko raz. Jak fałszywie zadźwięczał jego bas. Wybacz, kochanie, to pożegnanie. Cóż, żyje się raz, żyje się raz, żyje się raz, żyje się tylko raz. Pomyślałam, odkręcić może gaz. Tęsknię i wzdycha, żal mi do licha, wszak żyje się raz, żyje się raz, żyje się raz, żyje się tylko raz. Gra jak w kartach, tu dwójka, a tam as. Czasem tak bywa, że ktoś wygrywa, więc żyje się raz. Żyje się raz, żyje się raz, żyje się tylko raz. Czy z rąk pustych, czy z pełnych złota kas. Ból spływa części, a żal i szczęście, więc żyje się raz. Żyje się raz, żyje się raz, żyje się tylko raz. Drzewa kwitną i wiecznie szumi las. Słońce gra cieniem, miłość cierpieniem, a żyje się raz, żyje się raz, żyje się raz, żyje się tylko raz. Żyje się raz, żyje się raz, żyje się tylko raz. Pani Regina Bielska. 15,5 minuty po 6. Zapraszamy do trójki. No i tak, rzeczywiście zaczęło się, że za oknem może troszeczkę posypać tego białego. I w Wiśle, nie wiem, czy państwo oglądali w ten weekend, było białe. Trochę takie sztuczne zrobione, ale dało się skakać. No i zawody się odbyły. Chciałbym więcej, chciałbym tutaj wejść na podium, czy nawet wygrać, no ale to trzeba sobie spokojnie wejść w sezon i przyjmować to, co dostaje takim, jakim jest. Oto to dokładnie to, co pan Kamil powiedział. Spokojnie, powolutku, krok po kroku, krok po skoczku. No i wszystko będzie dobrze. Powrócimy do tego, co działo się w ten weekend w Wiśle. Pierwsze zawody Pucharu Świata się odbyły. Nasz reporter był na miejscu, jego relacja za kilka chwil. A poza tym też będzie o sporcie, bo o bieganiu i nowej modzie. Taka moda na bieganie i sprzątanie. Dużo też worków jest takich, reklamówek różnych. To zjawisko, o którym mówimy, nazywa się plogging. Jeżeli dzięki temu będziemy nie śmiecić środowisku i sprzątać środowisku, to niech się tak nazywa. Gdyby państwo wybierali się na poranną przebieżkę, może to jest dobry pomysł, żeby zabrać ze sobą malutką torebkę i troszeczkę pozabierać tego, co no inni, ale jednak zostawili po sobie. Taki pomysł i o tym po 7.40. Zapraszamy państwa serdecznie. Będzie oczywiście konkurs i bilet do wygrania na koncert Paula McCartney, ale to po 7.35. Będzie doktor Tomasz z paradoksem. Jeżeli jeden bliźniak wsiądzie do rakiety i poleci gdzieś i wróci i spotka się ze swoim bliźniakiem tutaj, to ten ziemski będzie stary, a ten jeszcze będzie młody. Młodziutki bliźniak. Kwadrans po siódmej, pytania z kosmosu, później projekt Tata zapraszamy. No a przed siódmą pojawi się pani Helena, dziś taka troszkę rozkrzyczana, ale w autobusie. Proszę, ja bardzo proszę, jeżeli w tym autobusie znajduje się jakiś kanar, to ja bardzo proszę, żeby się ujawnił. I to najlepiej teraz. Albo tuż przed siódmą. Zapraszamy. Urywki z kalendarza i pani Helena się pojawi. Numer telefonu znany, adres elektroniczny znany, numer SMS-owy znany. No nic, tylko korzystać. 18 minut po szóstej. Ładnie grali, bardzo ładnie. Jest małe nawiązanie do pani Heleny, tylko przypomnijmy, że pani Helena chodzi po autobusie i krzyczy. Proszę, ja bardzo proszę, jeżeli w tym autobusie znajduje się jakiś kanar, to ja bardzo proszę, żeby się ujawnił. Ranek Małpopolskie Radio.pl. Pan Bogdan podróżuje samochodem i napisał, tak nawiązując do tego apelu, ode mnie, jeśli na tej drodze jest jakiś nieoznakowany radiowóz, to się niech natychmiast weźmie, oznakuje. Zapraszamy do Trójki. Wie pan tylko, że jak on się weźmie i oznakuje, to znaczy, że będzie musiał pan zjechać na prawą stronę i się zatrzymać. To tak może być, ale nie życzę. 23 minuty po 6. Teraz będzie o skokach, bo polscy skoczkowie nie zawiedli. W sobotę na otwarcie Pucharu Świata wygrana drużynowa, a wczoraj czwarte miejsce Kamila Stocha. Bardzo dobrze. A na trybunach tradycyjnie komplet kibiców i gdyby to była piłka nożna, z pełną odpowiedzialnością można by było powiedzieć, że kibice byli 11. zawodnikiem tej drużyny. W sobotę kibice biało-czerwonych ponieśli do wygranej. Najlepszy z całej stawki był Kamil Stoch. Trener zaufał mi na tyle, wystawiając mnie pod do drużyny, że ja dzisiaj po prostu mogłem jakby kontynuować swoją pracę, starać się oddawać jak najlepsze skoki, no i cieszę się, że wyszło tak, jak wyszło. A moi koledzy dzisiaj zrobili naprawdę niesamowitą robotę i dla mnie to była czysta przyjemność. Jest czysta przyjemność być częścią takiej drużyny. To był szczególny konkurs dla Jakuba Wolnego, dla którego było to pierwsze w karierze podium Pucharu Świata. Jestem bardzo zadowolony z tego konkursu. Fajne rozpoczęcie sezonu zimowego. No i myślę, że tutaj chłopakami daliśmy z siebie wszystko i wynik jest bardzo dobry. Sensacją rywalizacji drużynowej był bez wątpienia brak w czołowej ósemce konkursu mistrzów olimpijskich, reprezentantów Norwegii. A po takim konkursie i po takiej wygranej trudno się dziwić, że nadzieje przed rywalizacją indywidualną były ogromne. Stoch pokazał, na co go stać. Oby dalej. No było cudownie, drugi rok kibicujemy tutaj naszym polskim skoczkom i jest bardzo fajnie. Przyjechaliśmy tutaj 500 kilometrów, warto było. Niestety wczoraj równe skoki Kamila Stocha dały naszemu mistrzowi czwarte miejsce. Oczywiście, że chciałbym więcej, chciałbym tutaj wejść na podium, czy nawet wygrać, no ale na ten etap też nie można zbyt wiele oczekiwać, ani też za bardzo się tutaj spinać i denerwować, tylko trzeba sobie spokojnie wejść w sezon i przyjmować to, co jest, to, co dostaje takim, jakim jest. Szósty wczoraj był Piotr Żyła, ósmy Dawid Kubacki. Ten pierwszy skok tak naprawdę nie był takiej jakości, jakbym sobie życzył i na co mnie stać. No ale jestem tego świadomy i ja przede wszystkim cieszę się z tego, że mimo takiego drobnego potknięcia, można powiedzieć, na drugą serię podszedłem z czystą głową i zrobiłem to tak, jak trzeba. Ładne otwarcie sezonu. Dzisiaj myślę, że też ładna kontynuacja tego. Mimo wszystko trzech jest nas w dziesiątce, więc myślę, że to jest całkiem okej. Takie spokojne wejście w sezon. Myślę, że nam tak dobrze zrobi. Nie będzie takiego szału, będziemy mogli sobie w spokoju dalej pracować nad kolejnymi elementami. No i gdzieś tam ze skoku na skok i z konkursu na konkurs, no, pracować nad tym, żeby piąć się wyżej. W serii finałowej wystąpiło jeszcze dwóch Polaków, Jakub Wolny i Maciej Kot. Pierwszy konkurs skończył na 23, a drugi na 29 miejscu. Wczoraj w Wiśle wygrał Jewgenij Klimow i było to pierwsze zwycięstwo Rosjan w historii Pucharu Świata. No to jeszcze dodajmy, że w Wiśle był nasz reporter Kuba Niziński, a kolejne zawody Pucharu Świata już za tydzień. To będzie oczywiście tym razem w Finlandii. 26 minut po 6. Teraz piosenka bardzo z odpowiednim tytułem. Powietrze. Koni tną to powietrze. A krzyczeli państwo przed telewizorem zawoła, jak nasi będą skakali? No to się zawsze tak krzyczy, prawda? Ponoć rodzi się przeponą. Urodziłem 10 płyt, 6 solo. Wiesz, kolo chyba sporo. Nadal żaden ze mnie solosz. Bo to nie wstyd, ani też nie żaden honor. Co po niektórych ciągle bolą. Będą drwić, drapać do krwi, sypać solą. Składam pokłony z pokorą. Stokrotne dzięki za wszystkie dźwięki moim idolom. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik, jutro nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik, jutro. Zakiełkowało pięknie ziarno. zbieram plony i jestem bardzo zadowolony, bo mam markę unikalną. Rap urodzony, kiedy więziły dźwięk magnetofony, to wydaje się być bajką. Basfy i Sony na ołówkach kręcą się jak drony, to mój kompaktowy Saigon. Te poligony nie potrzebują już ochrony. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Koszta zostały przerzucone nad Rubikonem, wstaje nowy piękny dzionek, marzenia już ucieleśnione. Czy to błąd, czy to błąd, błąd, kto ma kabonę, umysły na cyfrze skupione. Mówią dość, dość, wszystko stracone, jak tu trzymać którąś stronę. O nie, to jest początek, a nie koniec. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik i ufer. Zapraszamy do reklamy. To ostatnia szansa, by zdążyć przed zmianami w przepisach opodatkowania leasingu, zakupu i używania samochodów w firmach. Kierowcy, którzy kupili Opla Insignię, już dziś cieszą się pełnym odliczeniem kosztów leasingu. Nie daj się wyprzedzić zmianom. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika i zyskaj nawet 10 tysięcy złotych na wyposażenie Opla Insignię w niemiecką technologię. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 minęła. To czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Klienci banków mogą się czuć bezpieczni, zapewnia prezes NBP. Adam Glepiński mówi, że nagła zmiana prezesa KNF-u nie jest powodem do niepokoju, bo polski system bankowy uchodzi za najbezpieczniejszy w Europie, a banki znajdują się w najlepszej kondycji. Późnym wieczorem zakończyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej. W końcowym komunikacie czytamy, że system finansowy jest bezpieczny i stabilny, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. We wtorek Gazeta Wyborcza napisała, że w marcu był już szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski zaoferował biznesmenowi Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla jego Getin Nobel Banku w zamian za 40 milionów złotych. Śledztwo pod nadzorem prokuratora generalnego prowadzi Śląski Oddział Prokuratury Krajowej. Dziś o 11:00 w sprawie korupcyjnej propozycji przesłuchany ma zostać Leszek Czarnecki. 100 lat temu w nocy z 18 na 19 listopada Józef Piłsudski poinformował świat o odrodzeniu Polski po 123 latach zaborów. Depesza nadano z radiostacji w warszawskiej Cytadeli. Mówiła w sposób jednoznaczny, że państwo powstało, że ma władzę, że powstało w wyniku wyboru czy decyzji społeczeństwa. I to tutaj było bardzo istotne. Niemcy ewakuując się stąd zostawili ten sprzęt, zresztą zostawili inne rzeczy znacznie ważniejsze, nie tylko środki łączności. Mówi historyk Włodzimierz Suleja. O północy treść podpisanej przez marszałka Piłsudskiego depeszy nadały wszystkie anteny Polskiego Radia. Unijni ministrowie spraw zagranicznych będą rozmawiać w Brukseli o sytuacji na Ukrainie. Niewykluczone, że pojawi się propozycja nałożenia sankcji na osoby odpowiedzialne za zorganizowanie

Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spalina oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spalina oddycha. Ładnie zaskrzypiało, nawet myślę, że w tonacji. Tak, tak durowo, tak? No, sympatycznie. Tak, bardzo dobrze, sympatycznie. Warszawa i Dilaw. Będzie jeszcze Mokotów, ale to za chwilę. Nie wiem, czy wiesz, nie, że gdyby wyprostować kontrafagot, miałby 2 metry. To prawda. I jesteśmy taki grubszy byłby, bo on jest taki naprawdę tubowaty. Tak, ale to nic, bo pan Stefan napisał, że puzon jest dłuższy nawet przed rozwinięciem. Chyba nie. Nie. To chyba nie. Ale gdyby go rozwinąć, to mógłby być. Tak. Tylko po co go rozwijać? Jak on taki piękny, zwinięty. Spuzonem się błyszczy. Jest, tak. Spuzonem jest ta sytuacja, że tam się jednym, prawda? Suwaki są. O, suwaki, właśnie. To jest ruchome. Tak. Jak piaski. Tak. Pewien hydraulik po koncercie podszedł do puzonisty i powiedział, że zna się na fachu, to się musi dać wyjąć. W każdym razie dziś na pierwszych stronach, bo zaglądamy do gazet teraz, miło zobaczyć uśmiechniętych naszych skoczków. Pierwszy raz chyba się tak zdarzyło, że przyszła zima idealnie na początek Pucharu Świata i też jeszcze akurat tak się trafiło, że u nas ten początek Pucharu Świata i to bardzo miłe, a to takie sympatyczne. I to jeszcze pierwsze miejsce w pierwszym konkursie drużynowym dla Polski. Ładnie skakaliście. Naprawdę, drużyna skoczków rozpoczęła sezon z przytupem, można powiedzieć nawet z telemarkiem, chociaż z tym drugim było gorzej w niedzielę, ale zostawmy, bo to dopiero początek. Tam jakieś albo coś było nierówno na skoków. To jest zdecydowanie. Nie równo. Tak przy okazji, zima przyszła i nie ma lepszego posiłku na taką porę niż kasza, dodaje dzisiaj także Polska The Times. Tak przeglądam pierwsze strony, no ale oczywiście na pierwszych stronach afera KNF rzuca cień na biznesy Leszka Czarneckiego. Pisze ten dziennik, a wewnątrz no także o tym, że nie będzie dymisji w PiS. Zresztą dziennik Fakt o tym też pisze. Premier ocalił stołek. Ujawniamy kulisy nocnych narad PiS po aferze KNF-u. Piątek po 22 został sfotografowany pan premier po naradzie. Fakt pisze o tym na pierwszej stronie. Kończy 15 lat, warto odnotować. To takie przypomnienie. Rzeczpospolita pisze o habilitacji Marka Chrzanowskiego. 37-letni Chrzanowski do ubiegłej środy szef KNF-u zrobił błyskotliwą karierę nie tylko w polityce. Równie szybko potoczyła się jego kariera naukowa. Uzyskał na SGH tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych mimo zarzutów o plagiat w pracy habilitacyjnej. Monografia dotyczyła regionalnych funduszy europejskich. Miażdżącą recenzję wydała też inna pani profesor. Wskazała skrótowe ujęcie tematu, brak precyzji, stosowanie skrótów myślowych, niedomówień, szczątkowe poglądy, czasem wyrwane z kontekstu lub niepełne. O tym więcej pisze Rzeczpospolita na stronie pierwszej. To był listopad 2016 roku. Chrzanowski miesiąc wcześniej został szefem KNF i odrzucenie jego habilitacji otarłoby się o skandal, dodaje ten dziennik. Tymczasem kilka miesięcy po objęciu funkcji przewodniczącego komisji Marek Chrzanowski wyczyścił komisję z urzędników tropiących nieprawidłowości w skokach, dodaje dziś Gazeta Wyborcza w tekście układ z Biereckim w tle. Leszek Czarnecki na jednym z nagrań opublikowanych wspomina, że w 2015 roku założyciel skoków Grzegorz Bierecki chciał w Getin Nobel Banku ulokować 60-70 milionów złotych pochodzących ze skoków. Bankier tłumaczy, że się nie zgodził. Myśmy o tym KNF informowali. Ja się po prostu bałem tych pieniędzy. Nie wiem, co będzie dalej. Czy przypadkiem nie będę gdzieś tam miał podejrzeń o współudział w praniu brudnych pieniędzy. Tak mówi na tym nagraniu Leszek Czarnecki. Marek Chrzanowski z kolei mówił: polskie skoki stanowią atrakcyjną finansowo i organizacyjnie alternatywę dla kredytów i pożyczek udzielanych przez instytucje pożyczkowe. Sektor skok stanowi potrzebny i wartościowy element rynku finansowego. No i sporo o tym dzisiaj w prasie. Stare taśmy, nowe fakty, także podsumowuje dziennik Gazeta Prawna, także na pierwszej stronie. O tym, że śledczy biorą się za nieprawidłowości w KNF, pisze Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie. Leszek Czarnecki będzie dziś zeznawał w katowickiej prokuraturze. No a również dziś śledczym ma zostać przekazana kolejna taśma, tym razem nagranie wideo, na którym poruszany jest wątek tak zwanego planu Zdzisława. Bardzo ciekawie w tej sprawie się robi. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie, oprócz tego dużymi literami na takim mocnym zdjęciu palącej się Francji, bo to chyba tak trzeba powiedzieć, Francuzi mają dość Macrona. O kilkuset tysięcznych demonstracjach, 227 rannych, jedna ofiara śmiertelna, do tego blisko 40 aresztowanych osób. O tym pisze Gazeta Polska na stronie swojej pierwszej. No o tym też wspomina, że 6 miliardów złotych nadwyżki jest w polskim budżecie. Ale właśnie budżet domowy. Fiskus zagląda nowożeńcom do kopert, pisze dziennik Gazeta Prawna. Małżonkowie kupili mieszkanie, gdy fiskus pytał ich, skąd wzięli na to pieniądze, oświadczyli, że z wesela. Odmówili jednak podania listy gości. Urzędnicy chcieli ich zapytać o to, ile włożyli do kopert. Wobec tego skarbówka obliczyła czepkowe sama. Potrzebne informacje uzyskała od firmy, która organizowała wesele. Przekazała ona dane urzędnikom, choć wcale nie musiała tego robić. Fiskus jednak tak sprytnie prosi o pomoc, że nie sposób mu odmówić. Ekspert zwraca uwagę, że organizator wesela miałby obowiązek odpowiedzieć na takie pytania wyłącznie, gdyby wobec niego prowadzona była kontrola krzyżowa lub czynności sprawdzające. Więcej o tym dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. No i następnym etapem jest badanie też, skąd ciocia Halenka i wujek Janusz mieli na to, co czepkowe w kopercie. Tak, no to jest sprawa, która gdzieś tam się pojawia co jakiś czas, no ale powraca. Dziś dziennik Gazeta Prawna więcej o tym na pierwszej stronie pisze. Nasz dziennik pisze o tym, że będzie nowy system oceny klęski suszy w rolnictwie. Czy rolnik dostanie rekompensatę, czy nie i w jakiej wysokości, zależy od samych komisji szacujących, które dość uznaniowo mogły uwzględniać w protokołach poziom strat. Teraz satelita przychodzi na ratunek. Tak. I to dziś w naszym dzienniku państwo przeczytają o tym. Jak Alior Bank wprawił się w ruch, bo ten bank ma z kolei problemy związane z problemami ruchu. Zarząd banku znał ryzyko, wiedział o słabej kondycji i niskim ratingu dystrybutora prasy. Mimo to wpompował w niego miliony, jak twierdzi, zgodnie ze sztuką. I o tej sprawie Puls Biznesu pisze dziś. Więcej, a w Super Ekspresie życzymy zdrowia Bogdanowi Łazuce, który zamiast na występ trafił do szpitala, bo złamał biodro. Pisze o tym dzisiaj Super Ekspres. Ale na ostatniej stronie sportowej także musi być dementi. Bójka Krychowiaka z Lewandowskim już owiana legendą. To totalna nieprawda, mówią piłkarze. No coś złego dzieje się wśród piłkarzy, więc lepiej spojrzeć na zdjęcie wyżej. Drużyna pokazała moc i to jest znów drużyna skoczków. Bardzo się cieszymy. Trzymamy kciuki. A w tygodnikach dziś na dwóch okładkach Donald Tusk. W podobnym schemacie wraca koszmar, pisze Tygodnik Sieci. Do rzeczy, Boże, chroń nas przed Tuskiem. I tutaj Donald Tusk na tacy niesie muzułmanów i zdaje się środowisko LGBT. Taki miał być przekaz. Kreatywność dość wysoka. W tygodniku wprost, jak nas zabija mafia lekowa, i to jest tytuł, i to jest tytuł z okładki i temat numeru. Natomiast w Newsweeku grupa trzymająca władzę, i to jest druga strona politycznej barykady, afera KNF musiała się zdarzyć, jest skutkiem poczucia bezkarności polityków PiS, którzy zawłaszczają kolejne instytucje od niezależnych sądów po prywatne banki, pisze Newsweek. Tak wygląda prasa poranna i codzienna i tygodniki. Krystian Hanka, bardzo dziękujemy. A wiesz, co się zrobiło na Lubelszczyźnie? Śnieg? O, proszę, jaki ładny. Szaron? Nie, to śnieg jest na drzewie. No, ale tu masz taki zwyczaj pokazywania zdjęcia bokiem, tak? Trzeba troszkę przekrzywić główkę i wtedy wszystko widać. Bo będą śpiewać. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych kląt. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz. Warszawa, jest i Mokotów. Za 9,5 minut będzie siódma. Witam serdecznie. Dziadek Krzysiek, Polska Południowa. Mniej więcej o tej godzinie w piątek dzwoniłem, że byłem w drodze na lotnisko w Katowicach, Pyrzowicach, na wycieczkę na Maltę. Obiecałem, więc dzwonię. 3 dni, szybka wycieczka. Malta. Fajny, ciepły kraj. Wszędobylskie płoty. Nie wiem, mania budowania płotów, nawet przy drogach. Temperatura jakieś 20 stopni. Co widziałem? Widziałem premiera Malty w normalnym samochodzie bez obstawy. I co jeszcze? Dzisiaj mamy wiało w Otmuchowie, gdzie mieszkam. Także padał śnieg. W porównaniu z tym, co tam widziałem, dwa światy. No, tak to właśnie wygląda. 2, 2 i 7 trójek. Bardzo panu dziękujemy. Urywki z kalendarza. Poranna audycja i poniedziałek, a więc spotkanie z Joanną Kołaczkowską z kabaretu Hrabi. To jest pani Helena. Pani Helena dziś trochę będzie krzyczała, ale sobie państwo zrozumieją dlaczego, bo jedzie autobusem i musi trochę pokrzyczeć. Proszę państwa, proszę, ja bardzo proszę, jeżeli w tym autobusie znajduje się jakiś kanar, to ja bardzo proszę, żeby się ujawnił. Ja po prostu muszę wiedzieć, czy ja mam kasować bilet, proszę pani. Jest tutaj kanar, nie ma chyba. Ja, proszę państwa, po prostu jestem oszczędna. Za złoty żyj 10, to ja Tadziowi mogę kupić buty. Przepraszam, o czym panowie rozmawiają tutaj sobie? O czym panowie sobie rozmawiają? Nie wiem, czy pani sobie zdaje sprawę, ale to jest autentyczna rzecz. W 1901 roku hotel Bristol w Warszawie. No jest taki w Warszawie. Tak, i do dzisiaj. Patrz pani, że Bristol, a się trzyma, nie? Tak. No właśnie, no, więc ten hotel przyjął wtedy pierwszego klienta. To był taki mały, młody cwaniaczek w meloniku z Jorkiem na ręku, wie pani. Wow! Ojej! Niesamowite. A panowie tam o czym rozmawiają? Przepraszam. Właśnie mamy bardzo ciekawy temat, bo nie wiem, czy imaginuje sobie pani, że w 1800... Proszę pana, ja w ogóle nie imaginuję. Bardziej Tadzio. Tadzio, imaginujesz? Tak. Tadzio, ja... imaginuję. Właśnie. I w 1849 roku w Lipsku, proszę sobie wyobrazić, odbyło się pierwsze premierowe wykonanie czwartej symfonii Franciszka Schuberta. Tej czwartej symfonii. Rzeczywiście. Ja myślałem, że w Berlinie, wie pan, byłem przekonany, że w Berlinie. A przepraszam, a tam panowie z tyłu o czym rozmawiają? Przepraszam, że przeszkadzam. Szanowna pani, w 1931 roku Earl Cleveland, amerykański lekarz, wynalazł pierwszy tampon i opatentował, niech sobie pani wyobrazi, nazwę Tampax. Szkoda, że pytałam, bardzo krępująca sytuacja. Co u ciebie słychać? Ja jadę, Przepraszam bardzo, a z kim pani rozmawia? Proszę pana, ja rozmawiam ze sobą, bo naprawdę nie wiem, z kim mam rozmawiać. Ojej, a o czym? Ja bardzo proszę o ciszę. Chciałam powiedzieć, że w 1969 brazylijski piłkarz... Coś mnie rozśmieszyło. Proszę państwa, brazylijski piłkarz Pele strzelił swojego 1000 gola. I co, frajerzy? Przepraszam bardzo, Proszę bilety do kontroli. A jednak, a było już tak blisko. Joanna Kołaczkowska, ale poza tym także Dariusz Kamys, Łukasz Pietrz i Tomasz Majer wystąpili w tym, co państwo słyszeli przed chwilą. 6 minut do 7. Pani Helena z bilecikiem. A teraz to państwo wiedzą. Freedom!